Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. I'm Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Underworld w utworze YYY. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który można przysyłać swoje pomysły na muzykę, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my, proszę Państwa, przenosimy się do Krakowa, gdzie grupa Vincent Teo zagra dla Państwa utwór, zresztą bardzo, proszę Państwa, pouczający, pod tytułem Korytarz. Idę korytarzem nieznanym światem. Nie będziemy się, proszę Państwa, zagłębiać, czy to jest czarnowidztwo, bo utwór został nagrany jakiś czas temu, ale posłuchajmy tego jako po prostu takiego muzycznego specjalite de la maison, grupa Laibach i utwór War. Trójmiejskie Trio w trzecim programie. Drodzy Państwo, ostatnia płyta jest rewelacyjna, tak jak i zresztą wszystkie poprzednie. Tu widać rozwój zespołu i taki kierunek, który obrali zresztą rewelacyjnie. To robią grupa Popsysze z ostatniej płyty pod tytułem Emisja i utwór Atmosfera. nie ma jak, proszę Państwa, urozmaiczenie i tym kluczem dzisiaj będziemy się posługiwać. Teraz troszkę trip-hopu w wykonaniu zresztą rewelacyjnego duetu Kruder and Dorfmeister i utwór Rolling on Chrome. właściwie kojarzą się bardziej z ostrzejszym graniem, ale też i jest w repertuarze grupy Siku parę takich, można powiedzieć, bardziej lajtowych utworów. Jednym z nich jest piosenka pod tytułem Człowiek Usterka. Mimo że, proszę Państwa, muzyka jest sztuką uniwersalną, to są takie elementy w niej, które są charakterystyczne dla miejsc, w których ta muzyka powstaje. I tak też jest, jeżeli chodzi o basen Morza Bałtyckiego. W tym wypadku chodzi o Szwecję, grupa Gaupa i utwór Ra. oczekiwaniu na nowe piosenki, które z pewnością powstaną i będą nas cieszyć. Grupa Escapes i utwór Okulary. Proszę Państwa, wrócimy jeszcze dzisiaj parokrotnie do trip-hopu. Jeden z filarów tego gatunku, pochodzący z miasta Bristol w Wielkiej Brytanii, niejaki Massive Attack w utworze Angel.